Velkommen til 24/7 dokumentar. Hvor stor er den her skov? Jeg ved det ikke lige præcis, hvor stor. Men hvis du vil gå alle steder, det skal du bo i hvert fald en lille dag på det. Det har jeg ikke prøvet før, fordi jeg har deler, så nogle gange går jeg tur på det her område. Så næste gang, så går jeg på andet side af skov. Jeg ikke går på samme rute hver dag. Jeg går til forskellige. Jeg kan godt lide at finde nye veje. Men nu har jeg prøvet næsten alle veje. Lige bor i en stor villa i Holte med egen sø og en hvid Mercedes i indkørselen. Hver dag går hun tur i Rudeskov. Vi sender nu Sår og Syninger af Jutta Jessen. Godt. Og jeg har jo været hos dig før lige en gang, hvor du fortalte mig mange ting, fordi du har oplevet rigtig mange ting. Og det var ligesom sådan en aften, hvor at båndoptageren var slukket, og at der kom alt muligt sammensurium fra dit liv. Og vi hoppede meget rundt også, fordi du også siger, at nogle gange så har du ikke lyst til at være et sted i en af dine fortællinger særlig lang tid ad gangen, fordi det gør ondt at være der. Og det, jeg godt kunne tænke mig, at vi starter med, det er lige 8 år. Så nu går vi ind i det her rum, hvor vi skal prøve at møde lige den 8-årige pige. Og vi sidder på et tæppe. Et smukt tæppe med... Ja, vil du beskrive, hvad det er for et tæppe, og hvor det er fra? Ja, det tæppe faktisk kommer også fra Kina. Det er kinesiske mønster og kinesiske træ, fugle. De farver faktisk ligner utrolig meget, dengang jeg var lille pige, for revolutionsstart. Okay, så det her tæppe, det minder dig om før, altså tiden før revolutionen startede? Ja. Min familie for revolution, det har nogenlunde det samme type tæppe. Jeg var en meget finere pige, som min familie opdagede mig. Man må ikke gænge højt. Når man smiler, skal man altid putte hånden morgenen. Man må ikke sidde med to ben. Ligger på den måde. Man skal altid slå ben sammen og putte hånden på ben og på knæ. Det var jeg. I virkeligheden, jeg tror, jeg var en pige. Jeg ville lave alle mulige sjove ting, men det fik jeg ikke lov at gøre det. Jeg fik helt ikke lov at lege med min neighbors børn, fordi jeg må ikke komme ud for at have rekordet kortet, ligesom i en stor gård. Vi må slet ikke komme ud. Så jeg husker, indenfor jeg blev 8 år, jeg smutte kun 2 gange ud af den kortet. Det første gang, jeg blev sendt hjemme by neighbor. Så der anden gang, jeg mødte min far, som var lige færdig på arbejde. Han klappede mig på numsen 2 gange. Det husker jeg stadigvæk. Det er 2 gange, kun 2 gange, jeg har smuttet ud af det sted, Kovteater. Jeg blev født, og jeg voksede op indtil 8 år. Og havde du været uden for den gård sammen med dine forældre, eller var det bare alene, du ikke måtte komme uden for den? Min forældre bor også i gård. Min mormor og min familie bor i gård. Vi har tjeneste folk, der bor også i gård. Det vil sige, jeg må ikke komme ud og lege med andre børn. Når du går tur, går du så altid på stierne? Det behøver jeg ikke, men de meste jeg går på stier, de kommer på hvornår, ikke? Hvis de egner, så går jeg på stierne. Hvis det er solen skinner, så jeg kan godt finde på en ny vej at prøve. Jeg har mistet en gang. Jeg kunne ikke finde ud af det, hvor jeg var henne. Men jeg bare blev ved at gå. Så til sidst, der finder jeg ud af det. Og så er det der med årstiderne skiften, som du godt kan lide. Ej, det, jeg kan godt lide 4 sæsoner. Ligegyldigt vinter eller sommer, forår eller efterår. Men jeg vil se det bedste, jeg kan bedst lide det er efterår. Ikke forår. Jo, men jeg kan godt lide forår, ligesom efterår, men jeg kan bedre lide, fordi der er så meget farver. Simpelthen så meget farver i Uderskov. Så prøv næste og de bedste sæson at gå tur. Og jeg vil se det for her omkring 15. og 20. oktober hver år. Det er helt vildt smukke. Jeg har simpelthen så mange billeder. Jeg kan ikke lade være. Så hver gang jeg kommer her, jeg har bare taget så mange billeder. Hver dag så var jeg nødt til at altid se flot på. Så det vil sige, der tjenes der folk, gav mig tøj på og hjælper mig i hvert fald. Så det er altid kjoler, eller det er altid det ene tøj. Så jeg skifter hver dag. Så jeg husker, mit hår ser altid flot på. Det skal altid binde på et eller andet måde. Ja, det er som jeg husker det. Hvordan ser dit ansigt ud? Ser du glad ud? Er du smilende? Er du mut? Eller? Jeg smiler faktisk hele tiden. Så det tror jeg, det har jeg stadigvæk i dag, den karakter. Selvom jeg oplever utrolig meget, men jeg smiler altid. Jeg smiler, men jeg må ikke laugh. Så smiler og laugh er det stor forskellige. Så hver gang jeg griner, så skal jeg putte min hånd morgenen, så man må ikke vise tænd. Hvad legede du? Nogle gange leger jeg med min kusine, men de er 10 år ældre end mig. Ellers jeg leger ikke med nogen andre, fordi jeg er nødt til hver morgen, så du læser digte. Så jeg har stadigvæk kan huske 300 digter fra Ha Tang Dynasty. Så de vil se, jeg blev spurgt om at recite alle 300 digter. Da jeg var lille pige, jeg forstår ikke, hvad det betyder. Men i dag, det kunne jeg godt se, det hjælper mig rigtig meget, når jeg skriver. Det er en stor plus, faktisk, og jeg er taknemmelig for. Men dengang, det var jeg ikke særlig glad at læse digter hver dag. Man vidste slet ikke, hvad det betyder. Hvornår begyndte du så at skrive? Altså, skrev du før kulturrevolutionen? For kulturrevolution, jeg tror ikke, jeg skriver, men jeg kan tale med voksne. Jeg afsker at læse digte. Ikke på gang, at jeg forstår det. Det er ligesom, der er nogle digter, det er ligesom leger digte. Nogle er utrolig sjov digte. Ja. Men jeg ikke skriver, men jeg taler utrolig meget og læser utrolig meget digter. Ja. Jeg starter og skriver i virkeligheden det efter revolution starter. Fordi, ja, så når jeg bliver ked af det, jeg har fundet ud af det, så skriver jeg. I hvert fald skriver jeg i masse. Det hjælper mig. Det er eneste måde, jeg kan udtrykke mine følelser. Så det er så tydeligt, at jeg husker, at jeg skriver efter. Hvad mener du med, at du skriver ind i dig selv? Man tør ikke at se noget. Man ved det ikke, fordi når en lille pige, der ikke har mor, der ikke har far, der bor på landet, men du er stadigvæk menneske, du har stadigvæk følelser. Jeg ved ikke, hvad jeg skal snakke med. Jeg ved heller ikke, at de forstår mig. Men på det tidspunkt, jeg var for ung. Jeg ved ikke, hvad det foregår. Men der er en ting, jeg ved godt, at jeg kan skrive til mig selv i mit hoved. Hver gang jeg er ked af det, så skriver jeg. Så på et eller andet måde, jeg føler, det er en måde, ligesom jeg taler med min mor og far. Hvad er det, du skriver inde i dig selv? Er det digte? Er det historie? Er det, at du fortæller din mor og far noget? Eller? Det ved jeg ikke, at det er digte. En slags digte. Fordi jeg kan gentage 300 digte i mit hoved. Jeg kan en masse ord for ord. Selvom dengang jeg var lille. Jeg ved det godt, når jeg var ked af det, så tænker jeg og skriver jeg på digte. Så på den måde, så føler jeg lidt let. Jeg ved ikke, hvad jeg føler i virkeligheden. Jeg kunne gå og hver gang jeg bliver ked af det, så skriver jeg. Så du har prøvet at fejre vildt her? Ja, det har jeg prøvet, ja. Especially i begyndelsen, så prøver jeg mange gange forkert. Så ja, men nu så kan jeg næsten alle vej. Hvordan var det at fejre vildt her? De første fejl, jeg var stadigvæk syg. Jeg tror, det var i november 2012. De små egne, de mørke, så kunne jeg slet ikke finde ud af det, hvor jeg var henne. Jeg blev nervøs, ja selvfølgelig. Men jeg ved det godt, at til sidst, inden jeg vandrer hjemme, det er bare problemer. Jeg har nogle praktiske problemer, jeg skal håndtere. Ja. Så, you know what? Hvis du ikke laver fejl, så får du heller ikke nogen af de oplevelser. Så kan du heller ikke få succes. Fordi hvis du vil lære for at have dine fejl, det kan godt være natur og fejl, det kan godt være alle mulige ting. Hvis du prøver at løse de problemer, du kan få meget mere ud af det. Ja. Og så succes. Når du får succes og kommer ud af det jungle, så får det, du har sat på i jungle. Yu vokser op i den kinesiske overklasse. Men da hun er 8 år gammel, vender Maos kulturrevolution op og ned på hendes liv. Og så forandres din verden jo. Hvordan mærker du, at der kommer en ændring første gang? Det første gang, der kommer pludselig en dag, kommer masser øje, gardister. Hvad kalder det? Røde gardister. Jeg husker øje, gardister. Min mor var ikke hjemme. Min mormor var hjemme. Min aunti var hjemme. Også nogle tennisfolk var hjemme. Jeg var også hjemme. Så pludselig kommer masser af gardister. Så det starter, og hvad skal man sige? Open alle døre, eller de har en slags pistoler, alle mulige ting. De bare laver totale masse. De banker alting i stykker. Ikke alle ting, de banker nogle ting i stykker. Det meste, jeg husker så tydeligt, at der er en pige, der holder mig og spørger mig, har I gemt nogle pistoler og penge et eller andet sted? Jeg siger, det vil jeg ikke. Jeg var utrolig bange. Jeg husker i Kina på det tidspunkt, når man spiser miler, de putter alle miler i en, hvad hedder det? Container, hvad kalder det? Undskyld. En vase, ja, en slags vase, de putter det her. Så de bare holder mig, så de bare, hvad hedder, blander, fordi de vil finde noget penge, eller de tog vi gamle det her. Det husker jeg, ja, så tydeligt. Så på det tidspunkt, jeg vil også udmærke, hvad jeg hedder private toiletter. Normale familie har, kortere har ikke toiletter, men de toiletter ligger ikke i huset, de ligger udenfor, på en separate hus. De også graver alle toiletter. Ja, fordi de vil finde nogle pistoler. De tror, vi kommer fra dårlige familier, så de må være, at vi har gamle penge og pistoler. Eller det husker jeg så tydeligt. De skidte det første dag. Jeg skulle ikke faktisk ringe til min mor, fordi jeg forstår ikke, hvad det skete. Fordi det passer meget mere. De kontrollerer min mormor. De vokser. min småbror nogle gange fik jeg lidt chancer. Så pludselig fik jeg chancer og ringe til min mor. Der var heller ikke faktisk telefon på det tidspunkt i almindelig familie, men det er heller ved. Så og beder min mor komme og forklare kortet. Jeg ved ikke, hvad det sker. Jeg bare fortæller, der kommer røggardisterne. Det var første fald, jeg har lavet faktisk. Min mor skulle gamle sig ikke komme tilbage. Men i stedet for min mor at komme hjem, så fik hun alt muligt. Undskyld, hvad var det, du sagde? Det var den første fejl, du lavede? Fordi jeg tog det i min fejl. Fordi jeg skulle ikke bede min mor at komme hjem. Jeg skulle bede min mor at gamle sig. Men jeg forstår ikke. Jeg selvfølgelig, jeg var bange. Så jeg tog, når min mor kommer hjem, det kan godt være, det hjælper lidt. Hvordan jeg forklarer situationen? Når min mor kommer, så øjegardisner, så arrestede min mor med det samme, og fatte hende med det samme. Jeg skulle ikke bede hende at komme hjem. Jeg skulle sige, lad være at komme hjem og run. Men jeg var for lille og forstå, jeg ville min mor, og min mor var stærk. Så jeg selvfølgelig, min mor skal komme hjem og hjælpe. Så du ringer til din mor? Yes. Ja, det har jeg gjort. Jeg ringer til min mor. Og hvad siger du til hende, da du ringer? Jeg kunne ikke huske tydeligt, fordi jeg ville bare bede hende hjemme. Der kommer og røge gardisterne, der slået og ting alle mulige. Jeg bare fortæller så kort. Ja, det eneste, jeg husker, jeg beder hende at komme hjem. Og så kommer hun hjem. Og kan du beskrive, hvad sker der så, da hun kommer hjem? På det tidspunkt, jeg tror, at hun kommer hjem faktisk om eftermiddag eller om aftenen, det kan jeg ikke huske, meget sent, fordi de har lavet balladen næsten hele dagen. Ikke? Alle familier blev bange, vi blev lukket på et værelse. Så jeg tror, min mor først prøver at diskutere med dem. Så bagefter, de ville gå efter min mor, ville slå min mor. Jeg husker, at i vores familie, vi har en meget langt bord på kinesisk, det kalder lensan. Så det betyder en rigtig, rigtig langt, eller utrolig flot bord. Så de prøver at slå min mor. Min mor går omkring bordet, så de går efter. Det husker jeg. Og hvad sker der så? Hvad sker der så? Så min mor blev kort og arrested og fanget. Anholdt? Ja, men på det tidspunkt, der er ikke nogen, der siger anholdt. Vi forstår ikke, hvad er anholdt, fordi alle røde gardister kan gøre alle mulige ting. Vi blev lukket i en lille rum, så min mor gik sammen med dem. Så jeg vidste det ikke, hvad det skete med mormor og min mor, men hun kommer ikke hjemme med det samme. Så rødgardisterne, de tager din mor og din mormor med sig? Yes. Og så er du alene tilbage, eller er der nogen tilbage sammen med dig? Jeg var sammen med mine kusiner, fordi vi bor i hele, vores familie bor i hele stort og kvarteret. Så jeg var sammen med mine kusiner. Jeg kunne faktisk i virkeligheden, jeg kunne ikke huske så tydeligt. Det eneste, jeg husker, jeg var så bange. Jeg var så bange, fordi vi må ikke åbne vores suitcase. Vi må ikke lave noget, fordi de putter hvad der ved papir, der står, hvad der lukker. Så når de putter de papir, der også stammer, så de vil sige, at vi må overhovedet ikke røre det mere. Så masser værelser, det blev lukket. Møbler blev også sat af de ved papir med stammer, så det betyder lukker. Så vi må slet ikke røre nu. Så vi bare gemmer os i et værelse, eller med kusiner, eller kusinen. Jeg tror, vi var fire små børn. Eller jeg selvfølgelig, de er ældre end mig. Ja, det, jeg husker det. Så der er ikke nogen voksne omkring jer? I er kun børn tilbage? Der er ikke voksne. Der er ikke voksne. Det er kun små børn tilbage. Hun har mistet sin familie og bliver sendt på landet til genopdragelse. Og din mor er fængslet? Og din mormor er død? Og du er 8 år her stadigvæk? Yes, slutningen 8 år. Jeg tror, det er slutningen 1966. Jeg glemte aldrig, fordi jeg blev sendt på bjergområdet i Shanxi, Yangquan, Hede. Det var simpelthen så fattigt. Der er ikke nok mad at spise. Der er ikke elektricitet. Så man brænder olie, lamper om aftenen. Man må ikke brænde hver dag, fordi man skal spare op. Hvis man vil have vand, så skal man gå 1 kilometer ud, så kan man hente vand. Så det vil sige, man må ikke vaske sig. Vi kæmper og overlever. Så vi skal gå så langt væk og hente vand. Så om aftenen, der er ikke lyse. Så man lever i mørk. Jeg vil sige, det er halve, faktisk. Det er derfor, så i min lille, jeg kalder lille Janne, så plan ligger jeg og escape. Og derfor har. Det lykkedes mig 3 måneder efter. 3 måneder efter, så en snedag, efter sne. Folk ikke passer på mig mere. Folk passer på, flytter sne på, hvad hedder foran deres hus og alle mulige. Så jeg bare pakker 2 stykker tøj, 1 stykker stof, mit tøj, så jeg bare løber væk. Min problem er, at jeg ved ikke, hvor jeg skal løbe henne. Jeg vil bare komme tilbage til Beijing, men det er over 1000 kilometer. Efter et stykke tid flygter den lille pige for at prøve at komme tilbage til sin mor i Beijing, 1000 kilometer væk. Så lykkedes det at komme til Beijing. Men du er en lille pige, og hvor skal du gå hen i Beijing? Jeg kom tilbage til det sted, hvor min familie har huset og kortet. Men jeg fik chok faktisk, da jeg kom tilbage. Tidligere porter altid lukker. Da jeg var der, der var ikke port mere. Det er helt åbent. Den der wall, for når man kommer ind porter, så der er en wall. Så fordi du kan ikke kigge ud. Folk er, ja, mor, folk kan heller ikke komme ind, selvom at porter er åben. Det er totalt væk. Så der er mange små huse, der bygger ind i kvarteret. De totale, eller vores huse er det stadigvæk. Det er bare, der er mange familier. Jeg ved det, jeg bare står og kigger. Så jeg husker, der er en dame, der kommer ud og spørger mig, hvad laver du her? Så jeg siger, eller jeg vil lide, eller min familie eller andet. Det er også derfor, hun sendte til mig til sidst til politistation. Så blev jeg, lille pige blev jeg ikke fanget, fordi der er ikke min familie mere. Der er ikke nogen der mere, fordi der er andre familier. Mange, mange familier, der starter og deler hus og bor der. Så blev jeg sendt på politistation. Det er også derfor til sidst, at jeg blev sendt til børnehjem. Så fra derfor har jeg tog det af slutningen 66, i begyndelsen 67, og nogen satte noget, så havner jeg til børnehjem. Til sidst finder hun tilbage til barndomshjemmet, men familien er væk, og hun bliver sendt på børnehjem i nogle år, indtil hendes mor kommer ud af fængslet. Det kan godt være på et eller andet tidspunkt, at jeg vil meget gerne og læse de digter om at ude af skov, om at lave syg. Ja, det vil jeg gerne høre. Ja. Er det ikke rast? Og der er faktisk en bænk der, men den er jo nok våd. Men vil det ikke være rast at stå, i stedet for at gå, når du læser det op? Ja, jeg vil meget gerne stå. Ja. Nogle gange, når jeg går tur, så jeg også står et eller andet sted, så læser højt af min digte. Ja. Så du bruger også skoven til at læse digte i? Ja, det gør jeg. Jeg kunne godt tænke mig at høre om den periode, hvor at du kommer til Danmark, og så frem til for 3 år siden. Og det er i den periode, hvor at du begynder at designe tøj, og du får succes, og du arbejder hårdt med at lave prinsessekjoler og en masse smukt tøj. Hvad for noget tøj vil du helst have på, når vi taler om den periode? Jeg vil tage det tøj, det er behageligt, stadigvæk og smart. Det er derfor, vil jeg meget gerne at skifte nu. Okay, så pauser jeg lige imens. Som 32-årig ankommer Yu til Københavns hovedbanegård med kun de $500, hun har i lommen, et midlertidigt visum, og så savner hun sin lille søn, som hun ikke kommer til at se før 2,5 år senere. Hun ved ikke, hvor hun skal gå hen. Vil du starte med at beskrive den første dag i Danmark? Det er mange år siden. Det er 13. september 1989. Jeg står i Hurban i går, fordi jeg tog ikke flyver. Jeg tog Trans-Siberian train, gamle Mongolia, Rusland, de første Siberia, Moskva, Warsaw, Iske Tyskland på det tidspunkt, og Vester Berlin. Til sidst står jeg hovedbanen i går. Jeg vidste slet ikke, hvor jeg skulle hende i virkeligheden. Det første dag, jeg husker så tydeligt. Jeg har 2 store kufferter og 2 store bag. Jeg tog alting, jeg kom med fra Hakina, fordi jeg vidste ikke, hvordan jeg bliver. Eller hvad jeg skal lave, men der er ingenting, jeg er 100% sikker på, jeg kan godt klare mig. Da jeg kommer til København Hurban i går, det er ikke ligesom Kina, der var porter, så de hjælper dig. Du bare betaler 10 yuan på det tidspunkt, så de hjælper dig at flytte. Men problemet i København Hurban i går, der er ikke nogen, der hjælper dig. Jeg har 4 store ting. Så jeg kunne ikke klare, der er ikke nogen, der spørger mig. Så pludselig så jeg masser af vogn. Så kommer jeg forbi det, og jeg tror, nu kan jeg aldrig tage en vogn. Så da jeg prøvede at tage en vogn, men det flyttede ikke, så jeg kæder. Det forstår jeg ikke, sådan en system. Fordi det er der ikke i Kina i hvert fald. Det kunne jeg ikke flytte, jeg synes, det er meget mærkeligt, at det er puttet så mange vogn, men man må ikke bruge det. Så jeg var nødt til at sige, bare spørge en, hvordan. Så jeg siger hej på engelsk og spørger en dame, hvordan jeg kan bruge den der vogn. Hun kigger på mig, hun siger, du skal bare putte penge i. Det første gang, jeg har hørt, at man skal putte penge i, så bagefter kan man bruge det vogn. Men problemet på det tidspunkt, jeg har ikke danske kroner. Jeg har kun American dollars i lommen. Så det lykkedes mig ikke. Jeg sagde, okay, så jeg flytter en stor kuffert 10 meter frem. Så kommer jeg tilbage og henter den anden. Så kommer jeg tilbage og henter den tredje. På den måde, så flytter jeg alle mine kuffert op til eller hovedstation. Men der er en ting, jeg har også lagt mærke til det. Hvis du er i sådan en situation i Kina, så der er nogen 100% der kommer til dig og spørger, vil hjælpe. Men det her, det bare kigger på dig, det hjælper ikke. Men det er helt okay. Ja. Ej, der kan man ikke sidde. Men vi står bare. Ja. Og jeg vil takke lidt ved. Ja, så vi står lige. Skal vi lige stå 5 minutter, eller lige et par minutter og lige trække vejret. Og bare lige være stille med træerne, før du læser et digt op. Det digter, jeg vil meget gerne læse på kinesisk, fordi så bagefter, det kan godt være, det er dig, der hjælper mig at læse på dansk, som gendigter oversætter på danske pige, Tina Demont. Eller vi skriver sammen på dansk. Men jeg vil hellere læse på digter, så kan jeg udtrykke mig mere mine følelser. Så du læser det på kinesisk? Ja. Må jeg starte? 孤云飞越万重山，忧思飘飘梦连篇。不知已过珊瑚畔，随风回首望源头。声势奄奄且弥漫，晚月明明水中闪，愁烟暮起一挥间。 千里迢迢澄澄遍，孤云飞越万重山。 Tak. Det var et digt på kinesisk, og var det så om rodeskov? Det handler om, at en dag jeg går tur i rodeskov, så der kommer de masser drømmer ind efter der anden. Så jeg kan ikke lage mærke til det. Pludselig så var jeg i løgesy. Så jeg mener, vil du hjælpe mig at læse på dansk? En drivende sky. 28.10.2014. Jeg går, og stierne lukker sig bag mig. Bølger af minder slår op fra det tabte. Opslugt af alt, hvad jeg husker og glemte, når jeg til skovsøens fjerneste bred. En aftenvind rasler med blade og kviste. Jeg giver efter for vinden og drejer mit blik, for at finde det sted, hvor søen begynder. Tågede skikkelser stiger fra vandspejlet, spærrer mit udsyn med minder og dis. Glemt af klarhed, en spejling af månen, af livsløst, af tungsind og halvglemte afkald, før vinden igen visker vandfladen ren. Jy arbejder sig op fra rengøringskone til førsteklasses forretningskvinde. Hun designer eksklusivt tøj til kendte og kongelige i sit firma Princess Fashion. Du har jo designet en masse smukke kjoler og har et firma, der hedder Princess Fashion. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at se nogle af det her prinsessetøj, som du designer. Ja, skal vi prøve nu? Ja, det synes jeg kunne være rigtig spændende. Så nu står vi i et kæmpe rum, og der er sådan en garderobe. Stang med nogle smukke. Jamen, du kan beskrive, hvad det er. Ja, de præsenterer de forskellige ting. For eksempel, når man går til fester, ja selvfølgelig, så skal man tage sådan kjoler, så de passer til sko. Man kan vælge gul sko og øjefarve sko. Vil du beskrive kjolen her, som du har designet? Ja, jeg blev inspireret af en dag, jeg så en program om de prinsesser fra alle Europa, alle steder, de kommer til fester. Det er ikke fordi, jeg ville lave en kjole, det passer kun til dem. Jeg synes, at alle sammen har en prinsesse, alle pigerne har en prinsessedrømme. Så det er derfor, så jeg blev inspireret. Ej, smukke vær, og så smukke piger, smukke prinsesser, så får jeg min egen idé, skaber en kjole. Det kan, prinsesse kan bo, det alle piger kan have, og så udfylde deres drømme og bo den der kjole. Så træner jeg en smukke haver, min masse drømmer. Det er derfor, hvorfor jeg laver den farve, for det jeg synes. Kan du beskrive, hvordan den ser ud? Fordi det kan lytterne ikke se. Mm. Jeg ved ikke, mit dansker er... Jeg vælger først at farve, så de er koral. Så med gule mønster, som jeg sagde og tegner de mønster på. For de farver, de er lykkelige og glade, men de er stadigvæk på et eller andet måde, og sexy farver. Så de er gule på, så de viser karakterer og kvalitet for mig. Men jeg synes, at alle sammen kan bære den der. Så laver jeg en stor krav, så der kan stå. Så bagefter, jeg vil meget gerne prøve for dig, så krav kan stå, det kan også ligge, det kommer på, eller hvor skal du hen, eller hvad for nogle fester, du skal med. Hvis du er til store fester, ja selvfølgelig, krav skal stå, så det virker lidt meget mere dominere. Hvis du tager en almindelig fest, du kan stadigvæk på den der kjole, så putte krav helt ned, så de afdamper lidt. Ja, det er bare en drømme. Så laver jeg den der kjole. Og den er sådan... Altså, den har jo sådan lidt kinesisk inspiration, ikke? Ja, altså i mønstret og i snittet. Ja. Den er helt lang, og så går den ligesom ind, og så er der sådan en lukning med sådan nogle snore, der er flettet. Ja, det er også... Og jeg glemte, det er vigtigt, at det er 100% af silke. For det er utrolig behageligt, så det sidder fast, at det hele stonewash silk. Så det vil sige, de har den der, det kan bære utrolig meget, så de viser, når du går, så de viser meget mere bogbevægelser, så sidder også flot. Det er derfor, vi lærer stonewash silk og laver den kjole. Således gemmer min sø både måne og minder, som stiger frem, lyser op i et skælvende glimt og er borte. Og brat kommer natten med vemod. Den modsatte søbred er fjern og forsvinder, er syne i ustadig flimren af steder og stemninger. Var jeg blot trækfugl, en drivende sky på himlen. Så de næste digte på dansk skjoldesmat. 身饶绣衣者藏忧，泪洒金杯醉人愁。山珍海味胜银盘，伤忧半打盘脂锈。金碧辉煌独气展，欲问心灵几何年？热血绘画胜场面，无语似垂。 又一寒. For 3 år siden får Jø et sammenbrud og begynder endelig at se på sin sorg, der har været undertrykt så længe. Hun sælger sin virksomhed og bliver skilt og begynder at gå. Nu går hun hver dag. Hun har gået 6.000 kilometer alene siden oktober. Hun går, skriver digte på sit modersmål og maler. Det er en ny overlevelsesstrategi at skabe poesi ud af sorgen indeni. Så det vil sige, indtil for 3 år siden prøvede du ligesom helt at lade være med at tænke på den her lille piges oplevelser? Nej. Indtil for 3 år siden jeg blev syg, fik for høj stofskifte. Jeg sagde, nu er det tid, jeg skal håndtere mig selv. Jeg blev helt eksploderet. Så jeg var syg, jeg blev skilt, og jeg solgte mine virksomheder. Alle ting, så de bare ligesom mountain torrent, de bare vælger ud. Så i begyndelsen kunne jeg slet ikke håndtere. Så hvis jeg udmærker, nu er det tid, jeg skal håndtere problemer. Så jeg starter og arbejder med mig selv og tænker, hvad er det egentlig, det handler om. Så tør jeg også gå tilbage og åbne min sorg. Det var ikke sjovt og slet ikke sjovt, når man har den der smerte. Jeg kalder det er ikke smerte i hjertet, det er smerte i sorg, i sjæl. du fik den der smerte i sjælen. Men jeg starter at mærke det, i stedet for at skubbe det væk. Når du beskriver det, så krymper du dig ligesom sammen og tager armene op foran brystet. Fordi det er smat på helt anden måde. Jeg tror, det er kun folk, der har oplevet den der smerte i sjæl, så de kan beskrive. Det er derfor, det er, man kan ikke beskrive den der ondt. Det er ikke ligesom, når brækker ben, brækker armen og skår dine fingre. Det er slet ikke. Det er en smerte på sjæl. Hvordan man beskriver det, det er ubærligt faktisk. Det er rigtig. Det går ondt i psyke. I psykisk ondt. Men det bliver meget bedre. Fordi jeg arbejder med det. Jeg hanterer med det. Jeg forstår det, hvorfor. Du bor ikke særlig langt fra Rudeskov. Og nu har du gået 6.000 kilometer i Rudeskov siden 2012. Inden da, i de her 18 år, hvor du arbejdede og ikke skrev digte og ikke skrev og ikke hørte musik, hvor tit kom du der i skoven? Aldrig. Det har jeg aldrig prøvet før. Det kan jeg slet ikke. Og ja, selvfølgelig, jeg ved det godt, at jeg bor tit på skov, men jeg har aldrig været her før. Nej. For 4 år siden. Det er også derfor, jeg synes, at for what you lose, you gain. Du tabte nogle gode ting. Du får endnu bedre ting. Det er også derfor, man er nødt til at prøve nogle nyt. Så til dengang, min forretning går det godt, og jeg mister masser natur, og jeg mister masser mig selv. Så i dag, så kan jeg meget bedre andre ting. Så lærer jeg meget bedre om mig selv, om livet, om natur. Den her smerte i sjælen, hvordan føles den? Hvordan kan du mærke den? Altså det er ligesom, som om den sidder ved brystet, fordi du tager dig ligesom til brystet. På det er ligesom, du kan ikke takke at være. Det er så trist, og så ked af det. Så det er ked af det, pinderfuld. Man kan ikke beskrive. Det kommer, det armte mig faktisk, tidligere utroligt tit. Tidligere, når det kommer, så jeg bare overvist det. Overvist at analyse, hvorfor. Det er samme smat, igen og igen. Indtil for 3 år siden. Jeg siger, nu er det tid, jeg skal håndtere det. Jeg vil åbne det, hvad det handler om. Hvad er det for nu? Når jeg starter åbne det, i begyndelsen blev man bange. Så nu synes jeg, det er jeg ikke bange mere. Så jeg også forstår, en lille pige, der har oplevet så meget, ja, selvfølgelig, det gør ondt. Så jeg synes, at den der smat kommer stadigvæk en gang imellem, men ikke så tit, ligesom før. Så hver gang det kommer, så jeg siger bare, ja, det er helt okay. Hvad det er for nu? Jeg prøver at forstå det. Når jeg prøver at forstå det, så bliver det bedre. Kan man sige det sådan, at den smerte har fulgt dig hele dit liv, men tidligere har du prøvet at afvise den, og nu har du ligesom en ny strategi, som du har haft de sidste 3 år, som handler om ligesom mere at gå undersøgende til værks i forhold til den smerte, som du mærker. Hver gang det smerte kommer, i stedet for overvæste, så jeg modtager det og spørger, hvorfor det gør det ondt igen. Hvad det handler om. Så kunne jeg godt se, det kommer fra, da jeg var lille pige. Jeg havde den der følelse, jeg blev bange. Det kan godt være, nu det er en ny situation, men den der følelse stammer stadigvæk fra den tid. Så jeg kan bedre håndtere det, så jeg accepterer det, og prøver at analysere, hvad er det for noget. Så det er helt okay, så der skete sådan en situation. Jeg har også prøvet at fortælle mig, ja, du bor i Danmark. Nu har du helt anden situation. Så du behøver ikke at bange for mere. Men de, hvis det er så nemme, så kommer ikke smerte. Det er ikke nemme, fordi når man har oplevet simpelthen så mange ting, men jeg vil se, at de bliver bedre. Efter jeg accepterer det og håndterer det, så bliver de bedre. Så den smerte, du har i sjælen, og den måde, det gør ondt på, det er den samme følelse, som den lille pige havde, altså som du får tilbage som voksen? Ja, så alle ting, det er min skyld. Alle ting, det handler om, at jeg ikke er god nok. Det handler om alle muligheder i virkeligheden, det er dengang, jeg har oplevet. Fordi jeg blev fortalt, at jeg kommer over og har en dårlig familie. Eller jeg ville forsvare min mor på en eller anden måde. Så selvom jeg ikke laver fejl, så det handler om, det er min fejl. Så det handler om også død. Så for det er det værste, fordi min far død. Det er derfor, så hver gang der skete det smerte, det handler om fejl, det er min skyld, så bagefter død. Så det er, hvad det handler om. Jo, 8 år, altså du føler, at det er din skyld, alt det, der sker i forbindelse med kulturrevolutionen. Du føler, at det er din skyld? Ja, lige før jeg glemte også en ting, jeg ville se. Det handler om, at det er min fejl. Det handler om, at jeg ikke er god nok. Det er også, det handler om, at der ikke er nogen, der folk, der vil tale med mig mere. De vil alle sammen forlade mig. Det er på gang, at det er min skyld, jeg har gjort noget. Jeg er ikke god nok, og jeg er ikke dygtig nok. Så efter det kommer til sidst, det er bare fattigt det hele, du, så kommer der en slags smat følelse. Jeg kommer til at tænke på, om der er et sted, du gerne vil gå hen nu, altså også i overført betydning. Om der er et sted, du gerne vil hen i dit liv nu? Hver gang jeg går forbi den lille bakke, så der er tre veje. Jeg altid tænker, hvad for nogle vej skal jeg gå? Det er ligesom mit liv. Hver gang jeg går forbi der, så jeg kan ikke lade være at tænke, i dag prøver jeg den vej, så næste dag prøver jeg den anden, så den tredje dag prøver jeg den anden. Jeg vil prøve det hele. Så du vil simpelthen prøve dig frem? Uden prøve, hvordan ved du, hvad er det bedste for dig? Så man er nødt til at prøve, hvis muligheder er der. Man ikke prøve, hvis man ikke har styrker. Man prøver på gang, at man vil prøve, man har lyst til at prøve. Alle veje kommer hjem. Efter 55 år, så siger jeg til mig selv, ja, du er god nok. Prøv at tænke, hvordan du lever. Prøv at tænke, hvordan du er klar. Jeg tør ikke at fortælle mig, at jeg er god nok. Jeg tør overhovedet ikke at fortælle mig, at jeg er god nok. I Kina på gang af revolution, de fortæller mig, at jeg er dårligt. I Danmark jeg starter fra en helt anden situation. Man må ikke tænke, at man er god nok. Man er, ja, man klarer det godt. Det er også derfor, ja. Det kommer en gang imellem, men jeg har det bedre. Jeg vil være det bedre. I kulturrevolutionen kan du ikke skrive. Der må man ikke skrive ned på papir. Så der skriver du ind i dig selv. Hvornår begynder du så at skrive på papir? Først, det er ikke fordi, man må ikke skrive. Man tør slet ikke skrive. Man tør ikke se, hvad man tænker. Man ved ikke, hvornår man taler fejl. Selvom man ser sandheder, det kan godt være, at det er en stor fejl, mistaker, der kan skabe problemer. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg starter at skrive, men jeg vil kun en ting. Hver gang jeg bliver ked af det, så skriver jeg i mit hoved. Så jeg skriver digter, såkaldt en slags digter og diary, så i mit hoved, så og beskriver mine følelser, og beskriver, hvad jeg har oplevet, hvad jeg har set. Jeg var for lille at forstå, hvorfor jeg skriver, som jeg skriver. Så i de her 18 år, hvor at forretningen kører rigtig godt, og du rejser rundt i verden, og forretningen går bedre og bedre, kan folk se på dig, hvordan du har det indeni, at du i virkeligheden også er ked af det indeni? Jeg ved det ikke, at de kan se, eller nej, jeg pakker mig rigtig godt. Fordi jeg tror, folk kigger af meget mere, og hvad hedder det, overfladisk. Det er ikke at kigge, for det er ikke fordi, de vil ikke kigge, fordi jeg pakker mig godt, og jeg vil ikke vise, at jeg er ked af det. Jeg viser kun, jeg har det godt, og alting, de handler om, er perfekt. Jeg vil ikke fortælle dig, hvordan jeg rigtig har havet det dybe i mig. Jeg ved ikke, hvordan de andre ser, men jeg kan bare se, jeg bliver i begyndelsen, når jeg kommer til ståfest, så jeg det er flot hus, og selvom der er nogle ting, jeg bryder mig ikke om, jeg ser ikke, jeg spiller en rolle, jeg nyder det, indtil til sidst, det kunne jeg slet ikke holde ud, så laver jeg alle excuser, og indtil jeg har nogle andre ting, arbejder jeg skal lave, så halvfest, og så gik jeg, ellers så der er et eller andet, og jeg har hovedpine, eller så til sidst, så jeg prøver at ekskrive for at have fester. For har det miljø, som jeg har oplevet. Og til sidst, jeg tror folk kunne godt se, jeg interesserer mig ikke så meget mere ligesom for. Det tror jeg, fordi i dag, jeg taler stadigvæk med nogen og veninder, så de siger, nu de kan godt forstå klokken 8, du starter at sove, eller sådan noget. Ja. Men hvorfor ville du ikke fortælle folk, hvordan du havde det? For har min side, jeg ville... Fordi jeg har oplevet, som lille pige, jeg kunne ikke fortælle andre. Det er ikke andre personer fejler. Jeg må ikke fortælle, hvordan jeg har det. Så der er andre ting, jeg kunne også godt se, når man får succes, hvordan folk behandler dig. Ligesom når i begyndelsen, da jeg starter, har en ting, hvordan folk behandler mig. Der er så stor forskel. Jeg synes ikke, det er sjovt, når man bliver behandlet, you are nothing, indtil man beundrer dig. Ja, selvfølgelig jeg gemmer min, fordi jeg er bange for, at det lukker down upon me, ligesom i begyndelsen. Så gemmer jeg og pakker mig utrolig godt. Så jeg vil ikke vise, at jeg er også trist et eller andet sted. Jeg beder aldrig hjælp. Det gør jeg ikke. Det er en stor kampgejst, du har. Altså, en stor vilje, du har. 100% sikkert. Det er det inderste måde, man kan overleve. Det er inderste måde, man kan komme videre. Jeg ved det ikke, at det er sundt eller usundt måde, man kæmper på den måde. Men jeg har været også at brødne, fik at få høje stofskifter, alle sådan slags. Det er på gang, at jeg har den der stykke. Det er derfor, i dag, når jeg kigger tilbage, jeg åbner min sorg. Jeg tør at fortælle folk, hvad det handler om. Så jeg vil også af de grupper, de folk, der har oplevet, de behøver ikke ligesom de samme oplevelser. De samme føler sig, så de prøver at arbejde og åbne dem sig. Jeg tror, alle ting, man kan bestå, alle problemer, man kan bestå. Jeg er også glad for, at du vil tage mig med på din gåtur. Tak i lige måde. Det er nye oplevelser for begge to. Så det er mig, der takker? Tak. Hvordan synes du om at ud af skov? Jeg kan godt lide den. Jeg tror, jeg slukker nu. Tak. Så kan vi bare gå, uden optager. Ja. Vi har sendt sår og syninger, optagelse og tilrettelæggelse, Jutta Jessen. Redigering, Kim G. Hansen.